Tá sloboda, ten univerzalizmus. Anonymitas v komunite, komunita v anonimite. Nemožnosť samoty. Samota medzi tisíckami ľudí. Nočný život na balkónoch bude niesa na slnečné lúče. To všetko mi dáva štátna komuna Triáky v Mlynskej doline. Tento ostrov slobody je pre mňa najlepším miestom na život. Ťažké bude odchádzať.